อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่13กันยายน2558ค่ะเป็นวันอาทิตย์ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะแมนะคะซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะนิยมก็มีคำถามของท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะมาถามเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านมีความรู้กันแล้วก็พระอาจารย์ก็จะได้เมตตาสักการะในรายการด้วยนะเจ้าคะ ได้ ขอเริ่มด้วยคำถามของคุณจันเจ้าก่อนนะเจ้าคะคำถามนี้โยมคิดว่าเข้ากับยุคสมัยมากๆเลยนะเจ้าคะคือบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีสมาร์ทโฟนจัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้อินเทอร์เน็ตหาข้อมูลต่างๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ใช้คุยกับลูกหลานนะเจ้าคะคือเราเนี่ยยังสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลเด็กได้นะเจ้าคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยญาติผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรถ้าหากว่าท่านเกิดไปติดสมาร์ทโฟนเจ้าค่ะตอนนี้หลังๆเนี่ยทางคุณจันเจ้าก็สังเกตว่าญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดเนี่ยจะติด iPad ไปไหนมาไหนมี iPad ติดมือไปตลอดเลยนะเจ้าคะบางครั้งก็ไม่สนใจคนในครอบครัวที่จะสนทนาด้วยแถมบางครั้งก็ยังหงุดหงิดเหมือนวัยรุ่นนะเจ้าคะแล้วก็เล่น iPad กับเพื่อนๆทั้งวันตั้งแต่เช้ายันมืดถึง 4-5 ทุ่มเลยทีนี้ก็เลยคุณจันเจ้าก็ถามมาว่าข้อนี้ควรจะทำอย่างไรไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างญาติเนี่ยห่างเหินไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำถามของคุณจันเจ้านี่ก็คือกรณีญาติผู้ใหญ่เนี่ยติดพวกอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ นะมีพวกโทรศัพท์มือถือพวกแท็บเล็ตต่างๆเหล่านี้ด้วย ค่ะ ติดไอ้พวกเทคโนโลยีเนี่ยนะคุณเตือนใจมันยังดีกว่าไปติดยาเสพติดนะแต่มาว่า เจ้าค่ะ นะ หรือติดการพนัน หรือติดการพนันอะไรอันนี้มันก็ยังดีกว่า เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าท่านทำในลักษณะนี้ก็ยังดีกว่าท่านไปผิดศีล การ ผิดศีลโกหกหรือว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พวกนี้อันนั้นไม่ดีแต่ว่ามาทำอันนี้บางทีมันก็มีประโยชน์การที่ได้หาข้อมูลแบ่งปันข้อมูลติดต่อสื่อสารกับผู้คนคือแน่นอนอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีพวกนี้มันก็มีประโยชน์ของมันถูกไหม ค ่ ะ อันนี้ก็ใช้ให้ดีให้ถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรว่า ค่ะ ทีนี้ในคำถามที่คุณจันเจ้าถามเนี่ยแล้วถ้าติดจนกระทั่งว่าทำให้ความสัมพันธ์ของญาติเหินห่างไป ไม่สนใจคนในครอบครัวเจ้าค่ะไม่อยากจะสนทนาด้วย หงุดหงิดไปแล้วซึ่งอันนี้แสดงว่ามีกิเลสเข้าละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการฝึกจิตนี้ก็สำคัญคือหลักการมันเป็นอย่างเงี้ยนะคุณเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตามหรือว่าเป็นของอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้าที่เราชอบมากๆถ้าบอกว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบมากๆแล้วเนี่ยอันนี้เราจะเสียใจเราจะหงุดหงิดเราจะคร่ำครวญเราจะทุบอกชกตัวหรือจะด่ากราดกระฟัดกระเฟกขึ้นมาอันนี้จะเป็นถ้าบอกว่าเราไม่ได้ตามที่เราต้องการนะ ถูกค่ะ ไม่ว่าเฉพาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นยังรวมถึงเก้าของสิ่งต่างๆด้วยนะเราเห็นกันทั่วๆไปคนที่พอไม่ได้อะไรตามใจยังไงหน่อยก็เดี๋ยวปิ้งปังโป้งโป้งขึ้นมาละ อัน นี้ก็คือไม่ดีละดังนั้นการฝึกจิตเนี่ยจะช่วยได้ในการที่ฝึกในการที่ทำจิตให้มีสมาธิฝึกในการที่จะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งต่างๆฝึกสติเมื่อรู้ลมหายใจฟังธรรมะพวกนี้ก็จะไม่จิตนั้นมีกำลังและไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้ในประเด็นที่ว่าการที่ให้ท่านไปติดอุปกรณ์พวกเทคโนโลยีพวกนี้ยังดีกว่าไปติดยาเสพติดยังดีกว่าไปเล่นเจ้าชู้ยังดีกว่าเล่นการพนันพวกนี้เป็นของที่ติดยาเสพติดพวกนี้มันแย่กว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาก็มองว่ามันก็ยังดีกว่านะคือการติดเทคโนโลยีพวกนี้ยังดีกว่าติดไอ้พวกอบายมุขเหล่านั้นเพราะนี่มันไม่ใช่อบายมุขอ่ะมันไม่ได้เป็นทางที่จะทำความต่ำมาให้แต่ถ้าผมว่าไปดูสื่อลามกหรือว่าสื่อที่มันไม่ดีอันนี้จะทำให้อกุศลธรรมเข้าได ้ หรือว่าสื่อที่มันเป็นคือการพนันทางอินเทอร์เน็ตมันก็มีนะแล้วก็รวมถึงการเล่นที่ไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ตก็มีบางทีทางอินเทอร์เน็ตก็มีเพื่อนชั่วนั่นคืออบายมุขเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันก็มีการเล่นการพนัน การคบเพื่อนชั่วการดื่มสุรายาเมาการที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนใช้เวลาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาทางพวกแท็บเล็ตพวกมือถืออันนี้เราต้องระวังแต่เพื่อนชั่วทางมือถือก็มีทางแท็บเล็ตก็มีการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยนี่ก็หมายถึงว่าเวลาวิกาลแล้วไม่ยอมหลับยอมนอนยังไปเที่ยวดูนั่นดูนี่อยู่นี่ก็คล้ายๆกันก็ต้องระวังไม่ให้อบายมุขตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นช่องทางที่มาได้ทีนี้วิธีการป้องกันจะทํายังไงก็เหมือนอย่างคนที่เขาไปติดยาเสพติดนี่แหละนะวิธีการป้องกันก็คือว่าอย่าให้ไปกินยาเสพติดอีกแต่คนที่คบเพื่อนชั่ววิธีการป้องกันทำยังไงก็อย่าให้ไปคบเพื่อนชั่วอีกแต่คนที่ไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนวิธีการป้องกันทํายังไงก็อย่าให้เขาไปอีกก็ห้ามจากตรงนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นที่คุณจันจ้าถามคือว่าถ้าเป็นลูกเด็กเล็กดังของเราเราก็ยังควบคุมได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่เราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรก็ทำแบบที่เราทำกับเด็กนั่นแหละบางทีก็ต้องใช้กุศโลบายใช้วิธีการในการพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจ เจ้าค่ะ แล้วก็ใช้ลักษณะนี้คือผู้ใหญ่บางทีก็เข้าใจอะไรได้ง่าย ๆ แล้วก็ลองพูดคุยดูให้ทำความเข้าใจกันดูหรือใช้กุศโลบายอย่างไรก็ต้องลองทำ เจ้าค่ะเป็นโยมอาจจะบอกว่าเอาแล้วนะเวลานี้เป็นเวลาของครอบครัวขอให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองจิตว่าพระอาจารย์คงเคยได้ยินนะเจ้าค่ะเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าก็คือไปเนี่ยพ่อแม่ลูกไปสั่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอสั่งเสร็จต่างคนต่างก็เล่น iPad แบบเล่นโทรศัพท์ของตัวเองนะคะส่งข้อความเช็คนู่นเช็คนี ่ ก็เรียกว่าเจ้าค่ะก็จัดเวลาว่าเอาล่ะนะต้องทุกคนต้องเวลานี้ทุกคนเลิกเล่นเหมือนกันได้พูดคุยกันนะเจ้าค่ะและอีกอย่างนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้แง่คิดตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าการที่ญาติผู้ใหญ่เนี่ยแล้วท่านมาสนใจพวก iPad พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวโน้มหรือเป็นเทรนด์ใหม่นะเจ้าค่ะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นนะท่านจะได้มีสังคมมีการฝึกสมองถูกไหมเจ้าค่ะมีเพื่อนเฟื้องคุยกันแต่ว่าต้องไม่ไปในทางที่ไม่ดีเหมือนอย่างที่พระอาจารย์สักกระฉาไปเมื่อสักครู่นะเจ้าค่ะโยมคิดว่าน่าจะดีกว่าญาติผู้ใหญ่ที่แบบว่าเหี่ยวเฉาจิตใจเหี่ยวเฉาแล้วก็จิตตกหรืออาจจะมีความซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคุณจันเจ้าอาจจะต้องทำใจว่าตรงนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็ยังนึกว่าขอเวลานอกว่าทุกคนคุยกันหรืออะไรอย่างงี้ดีไหมเจ้าค่ะ ใช่แบ่งเวลา อาจารย์ว่าเจ้าค่ะอันนี้พอไหวนะเจ้าค่ะ ใช ่โยมขออนุญาตเสริมพระอาจารย์นิดนึงเจ้าค่ะ อืมแล้วเจ้าค่ะแล้วก็จุดนี้ก็คือว่าเราก็ต้องอย่าทำเป็นตัวอย่าง คือ ตัวเราเองเป็นผู้ที่จะคอยควบคุมดูแลเนี่ยเราก็อย่าทำเป็นตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยจะควบคุมลูกได้พ่อแม่ก็อย่าทำเป็นตัวอย่างแต่คือบางทีแม้จะเร่งด่วนขนาดไหนจะโทรศัพท์ส่งข้อความให้ลูกเห็นเนี่ยนะลูกก็เห็นแล้วเป็นตัวอย่างลูกก็จะทำเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องไม่ให้เขาเห็นทำไม่ให้เขาเห็นหรือว่าแบ่งเวลาให้ถูกต้องเราก็ตกลงกันแต่ผู้ใหญ่นี่ก็น่าจะพูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วล่ะแบ่งเวลาให้ถูกต้องก็จะไปได้ พูดง่ายกับเด็กนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะคำถามข้อที่สองที่คุณจันเจ้าถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาถามมาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณจันเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เกิดความเบาว่างในจิตขึ้นมาแล้วก็เห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราหลังจากออกจากสมาธินะเจ้าค่ะอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการของปิติหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา อาการที่เราเห็นจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเห็นกายไม่ใช่ของเราเกิดความเบาขึ้นมาในจิตเนี่ยอันนี้เป็นผลของสมาธิเป็นผลของการที่เราจิตเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วเห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่ามันเป็นอนัตตานะกายของเราเป็นอนัตตาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรู้เป็นญาณในญาณในการเห็นตามที่เป็นจริงก็เรียกว่าญาณทัศนะหรือว่าถ้าเราเห็นว่ามันพ้นออกจากกันน่ะคือใจมันพ้นออกจากกายก็เป็นอันหนึ่งใจก็เป็นอันหนึ่งความที่มันพ้นกันเนี่ยคือวิมุตติก็เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะเกิดเป็นพ้นจากกันละทีนี้วิมุตตินี้บางทีมันอาจจะกลับกำเริบไม่กลับกำเริบอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งละอย่างไรก็ตามนะขณะนั้นเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเห็นว่ามันพ้นจากกันแยกจากกันไปอันนี้คือความที่เป็นวิมุตติญาณทัศนะแต่ซึ่งวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเป็นผลของสมาธิบุคคลที่มีสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงแล้วน่าจะสามารถที่จะพ้นตรงนี้ได้คือตรงนี้มันไล่เป็นสเต็ปขึ้นมากันอย่างนี้นะคุณตาจ๋านะว่าการที่เราจะพ้นจากเรื่องความเห็นว่ากายใจเป็นอย่างเดียวกันเนื่องการติดกันเนี่ยเราเห็นว่ามันพ้นแยกจากกันได้ก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จิตก็ต้องเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิได้ก็จะต้องมีปีติมีปราโมทย์อันนี้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนมา เจ้าค่ะ คนจะมีปิติมีปราโมทย์ได้ก็จะต้องมีความไม่ร้อนใจคนจะมีความไม่ร้อนใจได้ก็ต้องมีศีลศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานละเป็นความปกติเป็นความมีอารมณ์อันเดียวมีศีลแล้วก็จะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจก็จะมีปิติมีปราโมทย์มีติมีปราโมทย์แล้วก็จะเป็นสุขจิตเป็นสมาธิจิตมีสุขเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะพ้นละจากความยึดถือในกายในขันธ์5ต่างๆพ้นแล้วเราก็จะมีความรู้ว่าอ๋อเราพ้นแล้วเราสบายแล้วเนี่ยจะเป็นขั้นตอนใหม่อย่างนี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามของท่านผู้ฟังถัดไปนะเจ้าค่ะเขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางรายการเราเช่นเดียวกันคือของคุณพรจากกรุงเทพมหานครนะเจ้าค่ะก็เขียนเล่าปัญหามาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าคุณแม่ของคุณพรเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์ว่ามีจริงแล้วก็มีความเห็นผิดเรื่องทานศีลภาวนามากเลยทีนี้คุณพรเองก็พยายามที่จะอธิบายให้คุณแม่เข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะเจ้าคะแต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยยอมฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญทำให้คุณแม่หงุดหงิดรำคาญโมโหและตัวคุณพรเองก็มีจิตตกนะเจ้าคะก็เลยเกิดความลังเลสงสัยไม่มั่นใจว่าคุณพรคิดถูกไหมหรือทำถูกหรือเปล่าที่พยายามที่จะไปพูดคุยกับคุณแม่นะเจ้าคะก็เลยมีคำถามมาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะเพราะว่าคุณพรเนี่ยวงเล็บมาว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ด้วยการให้ท่านมีทานศีลภาวนาอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนนะเจ้าค่ะก็ถามมาว่าคุณพรเนี่ยควรจะพยายามทำต่อไปทำให้คุณแม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือควรจะวางอุเบกขายอมรับว่าทุกๆคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะว่าทางคุณพรเองก็กลัวบาปนะคะเจ้าค่ะที่ไปทำให้คุณแม่โมโหแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็คุณพรถามข้อที่2ว่าถ้าไม่ใช่เป็นแม่ของคุณพรเองเนี่ยแต่เป็นแค่ญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนเนี่ยคุณพรควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะถ้าเผื่อเจอคนในกรณีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาตมาเคยดูวิดีโอที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับเด็กนี่นะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ ก็มีแม่เขาก็เอาอาหารไปป้อนลูกนี่เป็นสารคดีนะที่เขาป้อนลูกแบบเด็กน้อยที่เพิ่งแรกเกิดออกมาหย่านมแม่แล้วนะกินข้าวเองเนี่ยนะหมายถึงว่าเราต้องป้อนข้าวให้เขากินเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เรามาบดบดให้เขากินอายุขวบสองขวบเนี่ยเขาเริ่มกินอะไรได้เนี่ยเวลาใส่ปากเข้าไปเนี่ยแล้วเด็กเขาไม่กินเขาก็คายออกมานะใส่ครั้งที่สองอ้าวมันก็คายออกมาเออเราจะทำยังไงทำไมเด็กไม่กินอันนี้แล้วเขาก็มีวิธีการก็ต้องเอาอันนี้มาผสมอันนั้นรสชาติแบบนี้ให้เด็กมันกินได้แล้วก็คอยสังเกตดู อ ันนี้ก็เป็นสารคดีที่อาตมาได้เคยดูมา อ ันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคุณสนใจแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราเอาอาหารประเภทนี้โหนี่เป็นธรรมะโอสถเป็นธรรมะรสอย่างดีเลยเอามาเสิร์ฟให้แม่กินเอ๊ะแต่แม่ไม่กินกับคลายออกมาด้วยนะคลายมายังไม่พอยังถุยใส่หน้าเราอีกโอ้เราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราก็เลือกดูอันไหนที่มันเหมาะสมที่ท่านกินได้อ่ะก็เอาให้ท่านกินอันนั้นเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าจะไปจับยัดจับเยียดอ่ะแหมคนไม่กินจะให้ทำยังไงอ่ะมันจะต่อเข้าเส้นเลือดมันก็ไม่ได้อ่ะนะหรือว่าจะเคี้ยวให้แล้วให้ท่านกลืนบางคนยังไม่จะกลืนด้วยซ้ำอย่าว่าแต่เคี้ยวให้สับให้เลยนะต่อให้ต่อเข้าท้องเลยแล้วถ้าท้องมันไม่ย่อยต่อให้ต่อเข้าเส้นเลือดถ้ามันไม่ดูดซึมมันจะทำยังไงก็ต้องให้ตัวของท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ยอมรับตรงนี้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมายอมรับธรรมะฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้ก็ต้องให้มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยคุณตาใจมันบังคับกันไม่ได้นะ เจ้าค่ะ มันไม่สามารถว่ามีปุ่มกดแล้วคุณก็ศรัทธาฉันเธอศรัทธาคนนั้นหรือว่าเป็นยามากินมันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องอาศัยศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าการปลูกเนี่ยปลูกศรัทธาก็ต้องค่อยๆรดน้ำจะรดน้ำมากไปก็ไม่ได้รดน้ำน้อยไปก็ไม่ได้บางทีโดนแดดต้นไม้มันพึ่งเล็กๆโดนแดดมากๆมันก็เหี่ยวเฉาตายแต่พอโตขึ้นมาแล้วโดนแดดน้อยๆไม่ได้ต้องโดนแดดมากๆอย่างนี้มันก็แล้วแต่ที่เราจะต้องคอยแนะนำให้ถูกแล้วนี้เป็นหน้าที่ของลูกโดยตรงเลยคือไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเลยนะเราเป็นลูกนี่เราจะต้องทำหน้าที่นี้เลยให้ท่านอยู่ในมีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาต้องทำให้ท่านมีให้ได้ทีนี้ว่าคนเราโดยทั่วไปเนี่ยบางทีก็อาจจะมีสมาธิที่อยู่แต่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะคือในกรณีที่คุณพรบอกว่า คุณแม่ไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีเนี่ยคือบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น 100% คือเรื่องบุญบาปเนี่ยอาจจะเชื่ออยู่แต่ว่าไอ้ความที่ทําบุญแล้วมันจะได้บุญทําบาปแล้วมันจะได้บาปอาจจะมีความเห็นไม่เข้าใจ 100% ว่าแล้วมันจะได้ตอนไหนคนทําดีได้ดีมีที่ไหนคนทําชั่วได้ดีมีถมไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็อาจจะเห็นตัวอย่างอย่างนี้มาทําให้เกิดความไม่เข้าใจเต็มที่แต่เรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยก็คงจะเชื่ออยู่นรกสวรรค์ฉันไม่เคยเห็นทําไมฉันจะต้องเชื่อด้วยเอาก็ไม่มีเครื่องรู้นี่เนาะก็เลยไม่รู้ทําให้ความเข้าใจบางทีไม่เข้าใจ 100% แต่พอเราไม่เข้าใจ 100% เราจะไปเถียงขวางคลองเนี่ยมันก็จะไม่ทันยิ่งไม่เข้าใจอีกโมโหอีกเราก็ต้องหาวิธีการที่จะค่อยๆบอกนะค่อยๆทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นนะให้ฟังทำบ้างบางทีเปิดให้ฟังท่านก็เดินหนีใช่ไหมเอางั้นใช้วิธีการขึ้นรถนะเวลาไปไหนด้วยกันฉันขับรถให้อาจารย์ก็เปิดเทศอันนี้ให้แม่ฟังอย่างเงี้ยทีนี้อยู่ในรถด้วยกันแล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องฟังละเป็นช็อตบังคับแล้วทีนี้เอาก็ฟังไปบางทีก็จะค่อยดีขึ้นมาได้อ ัน นี้เราต้องค่อยๆทำนะแล้วไม่มีทางคือคุณเหล็กเลี่ยงไม่ได้เลยอ่ะคือมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าเออฉันไม่ทําก็ปล่อยวางอุเบกขาไปแม่จะเป็นไงก็เรื่องของแม่อันนี้คุณคิดไม่ถูกคิดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าบุญคุณที่ท่านให้เรากําเนิดมาเนี่ยมันมากชนิดที่ว่าไม่ว่าจะทําแบบไหนก็จะตอบแทนกันไม่ได้เสมอกันแต่วิธีการที่ควรจะต้องทําก็คือให้ท่านรู้ธรรมะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยแหมมันใกล้แล้วนะเป็นไม้ใกล้ฝังเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยมีเวลาอะไรต่างๆควรจะแนะนําให้มากทีนี้การให้มากเกินไปเกินกว่าที่จะรับได้บางทีมันก็อ้วกออกมาก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักดูอ่ะแม้ใครจะไปรู้ใจแม่ได้ดีเท่าลูกล่ะใช่ไหมจะให้คนอื่นมาดูมันก็ไม่ใช่ล่ะเราก็ต้องดูเองอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรเราก็พิจารณาดูให้เกิดความเหมาะสมทําบรรยากาศให้มันดีถ้าผมว่าท่านโมโหแล้วไม่สบายใจแล้วอย่างเงี้ยแม้จะพูดอะไรมันก็ฟังไม่ขึ้นล่ะก็ต้องรอตอนที่สบายใจก่อนแล้วถ้าพูดอะไรออกไปท่านจะไม่สบายใจก็พูดอะไรที่จะทําให้ท่านสบายใจแต่สบายใจไปแล้วพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ค่อยชักแม่น้ําทั้ง5มาพูดเรื่องนี้เรื่องธรรมะอย่างเงี้ยให้เกิดความเข้าใจมันก็จะค่อยเป็นเข้าไปอันนี้จะเป็นการฝึกทักษะของตัวเราด้วยนะ เจ้าค่ะ อย่างตัวเราก็จะมีทักษะในการหว่านล้อมในการที่จะเทศสอนคนให้มีความเข้าใจ ค่ะ บางทีการเรื่องธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรูปแบบว่าต้องพระขึ้นธรรมะนั่งอ่านใบลานเทศอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็อาจจะอยู่ตามโต๊ะอาหารอยู่ตามห้างสรรพสินค้าเรารู้จักแนะนําอยู่ในรถนะพูดคุยให้มันถูกให้มันเข้าหาธรรมะได้เนี่ยอันนี้มันถึงจะถูกต้องนะบางทีท่านก็รับแบบนั้นได ้เจ้าค่ะก็สรุปคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ที่ให้กับคุณพรก็คือว่าห้ามวางอุเบกขาในการที่จะพยายามให้คุณแม่ชักนำให้มาทางคำสอนพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดขาดนะเจ้าคะต ้ องพยายามต่อไป คำว่าอุเบกขาก่อนนะคุณตันใจคือจิตของคุณพรเนี่ยอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธแม่ที่เป็นอย่างนี้ต้องมีอุเบกขาแต่คำว่าอุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าคุณวางเฉยแบบไม่ทำอะไรเราต้องทำอะไรเราต้องทําให้แม่เนี่ยให้เห็นธรรมะไม่อันใดก็อันหนึ่งอะไม่มีสตาก็ต้องมีศีลจักขุปัญญาอันใดอันหนึ่งจิตของเราอย่าให้มีความโกรธจิตเราต้องมีอุเบกขานะเพราะมันถึงเบรกเอาไว้ได้ไม่ให้มีความโกรธไงจิตของเราควรจะต้องมีอุเบกขาเวลาที่ท่านโกรธขึ้นมาอย่าไปโกรธตามแต่เราต้องทําหน้าที่ของเราก็จะไม่อุเบกขานี่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอุเบกขาเนี่ยคือในจิตวางเฉยไม่กระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ว่ากายของเราคําพูดของเราใจของเราก็ทําตามหน้าที่ที่เราจะต้องทําคือการให้ท่านมารู้ธรรมะให้ได้คำว่าอุเบกขาที่คุณพรถามมาเนี่ยกับคําว่าอุเบกขาที่อาตมาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ อ ุเบกขาไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแต่ให้ทำแต่ใจเราต้องมีอุเบกขาให้มีความวางเฉย เจ้าค่ะห้ามคิดเด็ดขาดเลยว่า จะเลิก มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองปล่อยไปเถอะอย่างนี้อย่าคิดทีเดียวใช่ไหมเจ้าคะ คือความคิดนี้ต้องว่ามีว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยแล้วทีนี้เราเป็นลูกเราต้องแนะนําให้ท่านทํากรรมที่ถูกต้องไงไอ้คำว่าสัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นของตนไม่ใช่ว่าให้ปล่อยวางนะแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องให้สร้างเหตุที่ถูกต้องคําว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาก็เป็นกรรมของเขาช่างเหอะอุเบกขาคําพูดนี้ไม่ถูกความเข้าใจนี้ก็ไม่ถูกนะสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทํากรรมดีสิฉันต้องอย่าทํากรรมชั่วสิแล้ว เรามาท่องอยู่ป่าๆว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ไม่ทําอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อันนี้คิดไม่ถูกที่ถูกให้มาย้ำอีกครั้งนึงนะคุณเตือนใจนะที่ถูกคุณพรจะต้องทําอย่างนี้ว่าให้มีความเข้าใจว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนนี้ถูกต้องแล้วแล้วให้เลือกทํากรรมที่ดีบอกสอนแม่ให้ทํากรรมที่ดีทําสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะมีสัมมาทิฏฐิมีใจไม่โกรธไม่มีอภิชฌาความเพ่งเล็งมีคําพูดที่ถูกต้องมีการกระทําทางกายที่ถูกต้องแนะนําให้ท่านทําอย่างนี้เพราะนี่จะเป็นกรรมเป็นของของตนที่ท่านจะรักษาทําให้ท่านมีสัมปรายภพที่ดีได้นะเราช่วยอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากตรงนี้ถึงแม้ว่าเราช่วยแล้วท่านจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตูมตามวุ่นวายขึ้นมาเราต้องอุเบกขาใจเราอย่าหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นให้เราพยายามทําต่อไปไม่ช่วยกุศโลบายอย่างหนึ่งก็กุศโลบายอย่างหนึ่งไม่ได้วิธีนั้นก็ต้องวิธีนี้ไม่ได้ที่นั้นก็ต้องที่นี่ไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเอาตอนนั้นมันต้องทําทุกทางแหละเอาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะก็เป็นอันเข้าใจนะเจ้าค่ะแล้วบางทีการที่คุณพรพูดเองนิยมคิดว่าคุณแม่ก็อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดของลูกดังนั้นก็อาจจะพาคุณแม่ไปตามวัดหรือไปหาพระอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีการปฏิบัติวัดปฏิบัติที่น่านับถือก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะถ้าท่านมีใจน้อมไปลักษณะนั้นก็จะช่วยได้ เจ้าค่ะทีนี้คุณพรถามมาในข้อที่2ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่แม่นะเจ้าคะแต่กลับเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเนี่ยถ้าในกรณีอย่างนี้นี่คุณพรควรจะทําอย่างไรเจ้าคะ เราควรจะช่วยเขาทั้งหมดเลยทีนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ priority นะอยู่ที่ลําดับความสําคัญพ่อแม่สําคัญกว่าพระพุทธเจ้าไว้ในที่เบื้องหน้าเพื่อนมันก็มีหลายแบบเอาเพื่อนคนที่ดีๆนี่ก็สําคัญกว่าเพื่อนที่ไม่ดีญาติพี่น้องที่มีความใกล้ชิดกันก็จะมีความสําคัญกว่าญาติพี่น้องที่มีความห่างกันคือคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยนะคุณเตือนใจเขาจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้าง เจ้าค่ะ แต่จะเมื่อคนรอบข้างมีความประมาทเกิดขึ้นในชีวิตที่มีความเห็นผิดมีการทําผิดมีการพูดผิดเนี่ยเราควรจะต้องทําให้เขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการให้เขาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็คือเตือนกันบ้างให้ข้อมูลกันบ้างพวกนี้เราก็ควรจะรักษาเขาทีนี้ก็ต้องเรียงตามลําดับความสําคัญน่ะสมมุติว่าถ้ารอบคนรอบข้างเราแบบไม่ดีหมดเลยเราเป็นคนดีคนเดียวคนไหนที่เราจะช่วยได้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเรียงลําดับความสําคัญของคนที่ท่านจะไปช่วยก่อน แล้ วก็คืออย่างพอตอนตรัสรู้แล้วก็ไล่มาตามลําดับความสําคัญถึงคนที่มีอุปการะมากกับท่านก่อนนะอรหัตดาบทอุตตกผู้รามบุตรแล้วก็มาที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ลําดับต่อๆไปพวกนี้คือเราเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้องเราช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรมีธรรมะควรจะทําอยู่แล้ว สาธุเจ้าค่ะก็มีเวลาที่จะตอบของปัญหาของอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะก็คือคุณทยาหรือคุณสุเมธโง่สิริกุลเจ้าค่ะบอกว่าไปปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตก็ที่วัดป่าดอนไฮโศกนี่แหละตอนนี้พอกลับไปอยู่ที่บ้านก็พยายามที่จะนำเอาสิ่งที่ได้ร่ำเรียนจากหลักสูตรปริกเรนมาใช้โดยตลอดเลยนะเจ้าคะโดยทุกวันพระก็จะถือศีล8นั่งสมาธิมากขึ้นกว่าทุกวันแล้วก็ยังมีสิ่งที่ฉงนใจอยู่นิดนึงเกี่ยวกับการที่ว่าเวลาได้รับเชิญให้ไปงานมงคลสมรสหรืองานสังสรรค์ในวันพระเนี่ยทางคุณทยาก็จะปฏิเสธไปนะเจ้าคะแต่ก็ฝากเงินเพื่อนๆไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีอีกนิดนึงที่เขียนถามมาก็คือมีความจําเป็นก็คือคุณทยาเนี่ยมีหน้าที่หรือว่ามีอาชีพเป็นทนายความเจ้าค่ะทีนี้เวลาเป็นทนายความนี่เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็จะต้องเรียกว่ามีการที่จะต้องใช้คําพูดต่างๆไม่ว่าจะตะล่อมจับโกหกลูกความอะไรต่างๆนานานะเจ้าค่ะใช้กลยุทธ์หลายแบบนี่แหละทั้งอ่อนโยนบีบคั้นล่อลวงจับผิดอะไรต่างๆเนี่ยแบบให้ลูกความเนี่ยได้พูดหรือว่าพูดอะไรออกมาในศาลเนี่ยเจ้าค่ะยิ่งคดีอาญาก็ยิ่งจะจับเท็จพวกนี้อย่างถี่ถ้วนมากเนี่ยก็จนทําให้บางครั้งเนี่ยลูกความเนี่ยก็เกิดความบาดหมางในจิตใจบางครั้งก็เห็นเขาสั่นต่อหน้าบัลลังก์ศาลเลยก็ยิ่งทําให้โกรธมากขึ้นเนี่ยก็เลยถามว่าอาชีพของนักกฎหมายเนี่ยสมควรเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่และควรจะปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์มิเพื่อไม่ให้ต้องละเมิดต่อศีลแล้วก็ยังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่ทางคุณ ทยาเนี่ยอธิบายเรื่องที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกให้เพื่อนๆที่จังหวัดพัทลุงฟังนะเจ้าค่ะคู่ชีวิตของท่านนี่ก็มักจะต่อต้านแล้วก็ไม่พอใจการกระทำแล้วก็คิดว่าแบบคล้ายๆว่าท่านก็คิดว่าคงไม่มีศรัทธาเท่าท่านแหละก็จะบางครั้งก็จะมาหาว่าท่านเพี้ยนไปจากเดิมอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ท่านก็ไม่เคยโกรธตอบอะไรอย่างเงี้ยพยายามข่มจิตอยู่เสมอก็เลยถามมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ยังอยากมาเข้าคอร์สอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เจ้าค่ะ ศีลอันนี้เป็นเรื่องหลักสำคัญอยู่ละที่ให้มีความเป็นปกติทีนี้เรื่องของการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างในที่นี้ที่คุณตยาถามว่าคือถ้าเขามีงานเลี้ยงแล้วเราไม่ไปในวันที่เรารักษาศีลแปดอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำให้เขาไม่พอใจหรือไม่หรือเราจำเป็นต้องพิจารณาพฤติกรรมของตนหรือเปล่าแต่มีคำหนึ่งที่หลวงพ่อดร.สะอาดเคยเล่าให้อาตมาฟังท่านพูดถึงว่าการที่เป็นถ้าเป็นปลาเนี่ยนะอยู่ในน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำถ้าปลาไม่ว่ายน้ำมันก็จะจมหรือมันก็จะไหลตามน้ำไปมันก็จะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันอยู่เป็นคารวาสบางทีก็ต้องมีแบบคารวาสมีชีวิตแบบคารวาสคือถ้าคุณอยู่เป็นคารวาสแล้วคุณจะมาขึ้นธรรมาเทศมันก็จะไม่ใช่วิสัยของคารวาสถูกปะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าพระอาจจะไปหาแทงหวยแทงเบอร์เล่นหมากรุกหมากฮอสหรือว่าไปใส่เสื้อผ้าสวมหมวกแก๊ปอ้าวนี่ก็ไม่ใช่วิสัยของพระละมันก็คนละเรื่องกันเพราะนั้นเราอยู่ในแบบไหนก็ทําในแบบนั้นให้เหมาะสม เจ้าค่ะ นั่นก็คืออยู่คฤหัสถ์ก็ครองจะเป็นคฤหัสถ์ถ้ารู้จักในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากขึ้นในบางครั้งบางคราบางวันเราก็มารักษาศีล8อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็จะต้องดูแหละให้มันเหมาะสมแหละว่าบางทีเราก็ไปบ้างบางทีเราอาจจะงดบ้างคือการทำความดีบางทีมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำให้คนอื่นเขาพอใจหมดหรือบางทีทำความดีไม่ใช่ว่าจะต้องขวางโลกหมดคือถ้าอาตมาจะพูดโดยส่วนเดียวว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้มันก็แล้วแต่สถานการณ์แต่บางทีเราก็จะต้องไม่ได้แคร์ว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเพราะเราจะทำความดีใช่ไหมในบางเรื่องบางคราวบางครั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งบางทีปล่อยปลนได้แล้วก็ไปตามเขาบ้างแต่เราไม่ได้ทำผิดศีลนี่ไปให้เกิดความพอใจเราชักชวนเขาไปในทางที่ดีนี่มันก็ดีมันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะอันนี้แล้วแต่สถานการณ ์ ส่วนเรื่องของสัมมาอาชีวะที่พูดถึงว่าการเป็นทนายความบางทีมันจะต้องแบบพูดตะล่อมบ้างพูดเรียบเคียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้เป็นลักษณะของอาญาทางกฎหมายอยู่แล้วแต่ซึ่งในทางโลกเนี่ยมันเป็นมีเรื่องของอาญามีเรื่องของศาสตราอันนี้คือเป็นในทางกฎหมายทางโลกแต่ทีนี้เรื่องของธรรมะจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาญาจะไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยศาสตราทีนี้ถ้าบอกว่าในการพูดการกระทำถ้ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นเราก็อย่าเอาสิ่งที่เป็นอธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงการล่อลาบด้วยลาบนี้จะเป็นลักษณะของมิจฉาอาชีวะแต่เราก็อย่าทำอย่างนั้นแต่ถ้าการพูดลักษณะไหนมันจะเป็นการโกหกการหลอกลวงการล่อลาบด้วยลาบการพูดท้ายเจ็บใจจนต้องยอมตกลงพวกนี้ถือเป็นมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำอย่างนั้น ไม่ควรทำนะ ไม่ควรทำแต่ลักษณะการพูดที่ว่าให้เห็นผิดให้เห็นถูกถ้าคุณทำผิดคุณเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือชี้ข้อโทษให้ฟังอันนี้คือชี้โทษให้ฟังแล้วถ้าคุณทำถูกนะผลของการทำถูกจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือชี้ประโยชน์ให้เห็นนะชี้โทษให้เห็นชี้ประโยชน์ให้เห็นนี่เป็นสิ่งที่ควรทำและนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำด้วยชี้โทษให้เห็นนะว่าคุณทำไม่ดีคุณไปนรกเป็นอย่างนี้อธิบายไปเลยนะชี้ให้เห็นถูกนะว่าเอ้ยที่ถ้าคุณทำถูกเป็นอย่างนี้นะนี่สวรรค์เป็นอย่างนี้นะนิพพานเป็นอย่างนี้นะโอ้อธิบายไปหมดแต่ประเด็นเราก็อธิบายไปตามเนี้ยนะส่วนในประเด็นสุดท้ายที่คุณตยาถามมาที่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายธรรมะอะไรต่างๆให้เพื่อนๆบ้างญาติบ้างฟังบ้างนะเราก็อธิบายในลักษณะที่เขาจะมีความเข้าใจได้นั่นแหละแต่บอกว่าเขายังไม่พร้อมรับหรือว่าอธิบายแล้วมันรุนแรงเกินไปก็ยังรับไม่ได้เราก็ไม่ไปขวางโลกนะเพราะว่าธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องขวางโลกแต่เป็นเรื่องเหนือโลกธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนที่มันหลุดโลกแต่ธรรมะเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่บางทีเราคุยเรื่องที่มันเหนือมนุษย์เหนือโลกเกินไปเขาไม่เข้าใจเราก็คุยเรื่องเนี่ยในอาหารการกินเศรษฐกิจบ้านเมืองสังคมการจราจรมีธรรมะอยู่ได้ทั้งนั้นเลยแต่เราพูดเป็นลักษณะนี้ก็จะเกิดความเข้าใจจิตเป็นกุศลกันทั้งสองฝ่ายจะเป็นการดี สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้รายการธรรมารัปปรุณก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศก ซึ่งก็ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไห่โศกได้ตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านถึง3ท่านทีเดียวนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังอยู่นั้นท่านอื่นๆพลอยมีความรู้ความกระจ่างในข้อประเด็นปัญหาที่ถามมาเป็นอย่างดีทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไห่โศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไห่โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าตอน 5:00 ถึง 5:30 ก็กราบเรียนเชิญพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ